بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. موسى عليه السلام باغي سلور مقاماتك جد بني إسرائيل سرعو دا درين مقام چکلا اتلو کوئی تور تا دا کتاب دا پارا دا خپل قوم پا خدمت کی نا قوم کی شرک پیدا شو کداغی پوجا باندی او تا دیر درد او تکلیف رسید او دیر علوی پریشانی داوی وجه داو چی موسیٰ علیہ السلام دا خپل قوم نجدا شو سردی چی خلیفہ پریخ و حارون علیہ السلام نباغی کے جو غلط سڑے پیدا شو جو گمراہ پیر او دان لسکسان مرگری کرنو بس دا باطل دا حالی چی اگه سر خلق مرگری کی گی بس بے سوچا و بے فکرا او بے عقل خلق اگه سر مرگری شو دا سی اور منصوبه جوڑا کرا چی دا سخی عبادت شورو کو موسیٰ علیہ السلام تکل واپس را ہے دری مقابلی ہوتا درور دا قوم او دا سامیری چیغ ترتیب بیا سور اتواحا کی رازی دلتے صرف د موسی علیہ السلام او ضرور خبره کړی دا هارون علیہ السلام دا یو ډیر سخت مقام وو موسی علیہ السلام باندې چې د خپل بنی اسرائیل د لاسنا او ته دومره درد او تکلیف ورسی خپل کور کې عمران شو یو بل ته لاس واچو دا وګورو او دا غی طریقہ دا چکم مالو سرو سپین دی اوڑیو زان سراد فیراؤنیانو دکا دیخو مصر کیو دے پاتے کی تو بن اسرائیل او قوم دا فیراؤن نو دیدوالو یو بل سرا اسی دنیای لین دین وو چا دی بس ضرورتو اغینا بے وفتو چا دا غی بس ضرورتو دینا بے وفتو نو چه کم قوم کی بخادیوا نو دو بلنا بے کالیوم گفتو سرا سپینو دی که کل رات لو نو پھر آنیانو تیوی چه دومنگا سبا خادی دا همونگ لبا کالی راکوائیں اږي ولا ورکلو اږي ته پتا نه و کله چې دی را پورې واته نا مال دي سره پاتې شو سره سپین هغه مال غنیمت شو کافر مالو دی لاس تراغه ترون غرق شو سره د قوم نه کله چې موسی علی السلام کوی تور تراغه او سامری مقاومن تا نراغه نو قوم ته خطاب شروع کو خطیب وکړ دی ته وی تاسو سره چې مال دې سره سپین دي دا غنیمت نه دي ناوی ویول نه دي وی غنیمت خو خلق ورته چي کنه تاسو ولي کورونو کې خزي او خپل سره سپین یې مخ کې راويسته وی غردول وی دا دماغ غردول زان نور نشم ګناګارولې چې مالی غنیمت با پروتي با ټول راول او ورزول اته تاسو طریقه او سچل جوړ کړو زموږه کې ولا کډا کنسته و باوی کې ورزول او اوره وته ورته ځاګې نه د سړي شکل جوړ شو بس شکل د سړي سامری وی چوگو رکنا اتفاق کی دمر برکتی چیز منگا استاسو یو بل سر اتفاق راغی اگی که اللہ دمر برکتو آچاو چی اگا پخ پل راغی دے خود اسخی پشکل کی لکن اللہ دا نیکانو سر محبتی او چې کوم ځای نیک کار کیږي نو الله تعالی کې حاضرېږي خدای خدای دې خود اسخي په شکل کې راغلي دا زمونږ دې کار برکت دومره چې مونږ اتفاق وکړو جوړوي ته وی راځي نو بس ډېر خلک دا چلو اخته کړو دلته قرآن چې وای پتخذا قوم موسی جوړ کو قوم موسی علیہ السلام من بعدی پس دتلو داغنا کوئی تورتا من حلیهم داغ سرو سپینونا عجلن سخے سنگ سخےو جسدن شکل دسخےو وخاڑو کے نو شکل دسخےو او لہو خوار اغینا با آواز راتا ریڈوی تینا جوڑ کن سامی ریخون خو پورا داو کنا خوا سینس دانو صدا سے سپرنگ پاکی کی خودا سشے پاکی کی خودا چیز اغینا با آواز راتا جس دا لہو خوار نگر دلتا کم دا قوم نمرادی او سو تا ندی ټول قوم نه ده څنګه چې موږ مخکې ویلو چې قران نسبت ټیک ده عموما کوي قومات نه څوک ساني بس سامریو پیر ځان نه جوړ کړو او له اوسو چرسیانو بنګیان ځان سره مرګري کړو او یې راځي زبا پیري ما تاسو په زما موري ځان اجزا تاسو هم تاسو باک بددا چلو کنو اللہ رد کئی پاگی باندے چی دی دور دا اقل نکار ناغستو تمرا لوے جہالو پکی چی سخیط اخدے ہوئی دخدے خوخپل سی پتو نہیں دا کمال چی موائیو الحمدللہ دا کمال سی پتو نا خاص اللہ لرد وړه ما ژوند پم پوي ښا الم يرو الله وی دي زمرا سوچ نکاو دي زمرا د عقل نکار ناغستو انه لا يكلمهم چې دا سخه خو دي سره خبري نشي کوله ولا يهديهم سبيلا انا وتا سيلار خول شي د کامیابې لار د امن او د عزت لار دا الله صفت ته ها دا الله کلام شتا کوئی تور کی موسی علیہ السلام سره خبرې وکړې کنه دا الله صفت ته او دا الله صفت هشته دي چې هدایت کوي خلقو ته کنه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم دې زور نه کاته چې ټیک ده دی خو به سره خبرې کولې انا هر څوک خپل خدای سره خبرې کوي کوم مشرک لړشي او قبر ته ودرېږي نو دیو سره خبرې کوي اخو سره نه کوي دیو ته وی چې السلام علیکم مزاج شریف څنګه او زره غلې ما زما دقه حال لخه زم د سامری هغه کار دی ها چلاوي دی خو سره خبرې کول ډېر یې رسخي سره کنه هغه خو سره نه کولې کنه هغه خو دې ته سه هدایت نشه کولې کنه نو دې ته څنګه الله ویل شي دې څنګه لایق دې عبادتې جنو لا یکلمهم چې دې خبرې نشي کولې دې سره ولا یهدیهم سبیلا انا هدایت کوي دې ته د صحیح لارې اتخذوهو وکانو ظالمین بیولیوی اتخذوهو دکه دا اول معنی جوڑا ولدی واتخذا قوم موسیٰ اغیر خو جوڑ کو خیر جوڑ کو اغیر معنی علتا اتخذا معنی او دلتا معنی پا خدای توب سرهونیو اتخذوهو وینیو اغل را پا عبادت سره وکانو ظالمین او دی ډیر ظالمان خلق ځان سره گمراه ګور قران دی دې کې چونګې د قران مقصد قصه بیانول نه دی چې ترتیب ولا ورکی بلکې مقصد یې د خلق راهنمایي نو چې کومه ضروري خبري او د خلق د هدايت لپاره هغه مخ کې کوي پر نزيده کې دا رستو خبره مخ کې وا چې موسی عليه السلام کله واپس راغې اذيه حضورل اويرتل ډیر سخت او غس خیر آواغستو ویس وزو اغیری والا پتریاب کی انوستی دی دغا وقت که دیر زیاد ملامت شو دیر زیاد او دیر پخپل کارخ پیمان شو خوا او بی دغاوی چی اللہ غلطی را نو شوا جر تمونگ تبخنو نکنم با دیر زیاد زلیل شو دا کار خو پکی خو من اسرائیل کې خصي پتو نه مو کنه هغه خصي پت دا چې ګنا به وکړ نظر به ورپسې معافي وغوښته دا کار پکې خو دا خبره قران مخکې کړې ده دا چې کله دی غار سولې ده کنه نو ډېر پیمان شو ولما سقط فی ایدیهم یو معنا غواړم هر کله چې ډیر پیمانه شو ملامت شو فارس خې باندې چې پریوته د دې مخې ته اې دې معنا ځان چې لاسونو کې و معنات دا غوغه کار دا غوغه عبادت او پاره ډیر ملامت شو نو دا کنایه ده عربو چې سړی په یو کار باندې پیمانه شي او بیا ول څه چل نو ارزي نو یې سقط فی یده خان او مخی تیوی پروت تی خوب سپویی گی نا چلو لنور دی چو سجلو کم سقطا فی یدی لگ آدم علیہ السلام زی قابیلو لگی او حابیلی مڑکا نو بس بیا والی چل نور تن التم اللہوی فاسبح من النادمین دیر زیاد پیمانش فاسبح من الخاسرین دیر زیاد رسواش چلو اللہ نو ارد جو اس سے چلو نو خواہ اللہ خواہ اللہ کارگر اولی کو نو ارد چلو خواہ ریو مانا دادا ارکلا جی پاتشم اغس خید دی پلا سنو کی اوخ پیمانشو ملامتشو پر او انم قضلو او پوښو په خپل ځان چې مونږ ګمراه شو دا هم څو کړو مونږ هو ته باش دا هم څو تم معنا سو کې ته دا هم راضي چې کله یو بندا ملامت شي کنه نو سره کا تکړی سو کې ته پیې دي هم ارکلا چې دی پریوا ته سرونه وګورځول په خپل لاسونو کې ملامتیا د وجنه د رسوایې د وجنه تک قیامت کې وې دي مجرمان دا څه شي کنه ولو زرای ذل مجرمون ناکسور اوسهم سرونه وتی ورځي کی ځاسې په ملامتا او کچای ورآو او پوشو انم قد ظلو چیقنن دی گمراشو قالو نبیوی لئل لم يرحمنا ربنا کچه رحمو نکو پمونگ باندی رب زمون ویغفر لنا و بخنه و نکلمونگ تا لنکوننا من الخاسرین نیقنن مونگ بڑیر زلیل شو و دیر رسواب شو اگر دعا و تا بیاد و دا آدم علیہ السلام خواه چه غم دا سویلیو کنا چه ربنا ظلمنا نفسنا فیلم تغفر لنا و ترحمنا دا موحدینو نا گناہ کی کنا دا خو موحدین دی و غلطے کی تینا دیو جنظم دا سنت والجماعت دا عقیدہ دا چ موحدین بوم جهنم تزی چ ګناونه کړی خو بیا وته راوځي ډیر اے خپل ګناونه سزا ومن کنه بیا وته ناراضي موحد سره جهنم کې همیشه نشي پات کېږي خو صرف دا خپل ګنا په جوان دي خو معتزله وی چې نه کوم واحدی کار سي خو چکناونه اکڑی نوام ایش جہنمی دے از آگی مذہب تا قرآن نا خلاف دے دکا قرآن بار بار ویلی دی چی بیا با منگ رو باسو متقیان دا جہنم نا او مشرکان با باکی پریدو سورت مریم کے بیار آشان ولما رجع موسى كلا جوا پسراغ موسى عليه السلام الى قومه فالقوم تا غضبانا دیر غصاو پخپل قوم باندی اسفن او دیر غم جنو پخپل زان باندی غصاو پا قومو چکتی تاو گو روسو ما تخویلی و دیق ککارو او غمجن پا دیو چی اغدور اخواری چی ما کلی وکنا نما دید پار کلی وان دا سر دیر غمو دیر چې زما سلويختو کال خواري د سخي په یو واس سره لاړه ختم ازو سی به ته ځکه بیان کړی ډیر غوسنه کو په خپل قوم باندې او ډیر غمجنو د قوم په دې گمراهه باندې قالا نو وی به سما خلفتمونی من بعدی ډیر بد دی کار چکړې تاسو رستو زمانہ یو معنا ده به سما ډیر بد دی او ډیر ناکار دی هغه کار دوسری عبادت خلفتمونی معنا فعلتمونی من بعدی چدا زکړه دې رستو زمانہ ګوره خلف هم د رستوال لپاره راضي او من بعدی هم د دې لپاره راضي د دې خبرې له زور ورکی چې موسی علیہ السلام وی چې کچره زوې پتا سو کې تاسو به دا کار نه وکړي دا خو زه نو ما نو دیو جن تاسو دا سه وکړ خلفتمونی من بعدی زمانہ رستو تاسو ګور دا کار وکړو اته معنا د خلافت خلفتمونی په معنا د بدل ډیر بد دی هغه کار خلفتمونی من بعدی چې تاسو بدل کې وکړو دا ری چې ما د تویلو رستو زمانہ ما تویلیو چې توحید با نپری دے ما او تازو توحید خولو ٹولو مر او تازو شرکو کو نو گورد ما اگا حکم بلکل ولٹکو لکا قرآنوی بیسل الظالمین بدلا ظالمان تغیر ناکار بدل ملاوشو ولید الله دین توحید او دی شرک کو هغه بدل شو ډیر بد دی هغه کار ینه هغه شرک خلفتمونی چې تاسو په بدل کې کړه دې زماداری حکم نا زماداری امر نا من بعدی پس دا نه چې زلالم کوی تورتان عاجلتم امر ربکم دلتم دوانی تاو تلوار وکړه په عذاب د خپل رب عذاب ته هم تلوار وکړه نو ځکه هم داسې وکړو شرک خو هغه څوک کوي چې عذاب ته تلوار کوي چې زر رالی نو خبي نه امر نه مراد عذاب تاسو تلوار کوي تلوار هم وکړه د عذاب د رب ستاسو او دوی مانا تاسو تلوارو کلا دا حکم دا رفز تاسو نا اللہ ویلیو چه سلوی خرزی با دی راشی موسیٰ علیہ السلام تاسو لے کتاب راوڑی تاسو با سلوی خرزی گوارے صبر کوای خوا او پا خپل دین بکلا کیے گوارے اوڑے بنا تاسو آغا امر داغینام تلوارو کلا موسیٰ علیہ السلام ایما خو سلوی خرزی پورا کلی نو بس زما راتلو روز وکنا ظالمان تاسو تمره تلوار وکړه چې دا غي نو مخ کې شرکو کو تاسو تلوار وکړه دا غي حکم او فیصله در خپل نه چې سلوي خرځ هم صبر وکړه او غصه دې نو القلواها ذریه کې خودي تختې د توراتو القاویلشی زر کے خودل ورزول ندی مراد خواه ولی ورزول خو بیادبی نا خود اللہ کتابو دا اللہ کلامو پکی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا کلام دا بیادبی خو نکی چوال قل الواح وی ورزولی ناول د القامانه غلطو کینو بیا ورپسې وی چې سبا کې مات شوې دور کچوی نو دا وجده اکثر دا خلقو غلطی دا جهل دا لغت دا وجه نئی چا عربی لغت باندی پورا عبور و بصیرت نئی او ظاهر تو بوری بس نو دا ډیر لوی نقصان دی ډیرو خلکو نشوي ډیرو چې د الفاظو په پورا مکمل مطلب یې ځان نه دی پوه کړی کنه دا القا معنی هم دقه کړی ده چې القا عصواه موسی علیه السلام هم څاو ورزول نو دلته تختې هم ورزولې نه دلته هغه معنا نه ده دلتا آغا مانا چه سورہ نحل کے رازی پنل سمایات کے چه اللہ رب العزت زمکا پیدا کرا نو وعلقا فی الارض رواسیا کیخو دل پدیبان دی غرونا انتمیز بکم چه خوزینا زمکا خوزیدہ مچه کل اللہ پی غرونا کیخو دنو ٹکاو شو القا فی الارض سمانا غرونه را غرزول زمکه غرونه را غرزول زمکه خوابطوله تس نسشی وا خبیا تنگه دیشوا چن تمیزه بکم نامانا که خودل اچول غرونه پی واچولو زمکه ٹکاو شوا دغسی تواحا کم راغلی و انتالی سیاتو چکلا موسیٰ علیہ السلام پیدا شو نمورت اللہ الہام کو چدا موسیٰ علیہ السلام پا صندوق کی بن کا کنی نی پری دی وجہ نی ایک ورے راونیان او بیا دریاب تغور دوا ستی بیا بیغم شا فلیلقه الیم دریاب بولگی رضیب روان کی پغاڑا غاڑا بس ساحل ساحل ہے کہ نا ساحل لے غاڑی تب ہے روان کی فیرون بنگلی تب ننوز نفلیلقه کاغا مانا کو کنا چاہ دریاب اگر دونا سندک کو مات شوی بیا چیزا سے خوردول تمرا دی کنا ادل تمانا القا کیے خودی تختید تورات و خذب راس یخیهم اوینیو سر درور خپل یجر روحو الی زان تیراخ کن سکتا عام یو قانون دی چې د غصې د وجې نه اکثر چې د سر نه څوک ونیسي نو راکاږي یې که نه بل اسې وله ګزار هم نه شي ورکولی سوی چې ځان ته راښکلی نه وي دا قانون ذکر کوي دویمه دا ده که یو سړی په تا باندې غالب وي او په زور او طاقت کې نو بس چره کاږي نو کمزور شي نو علي په نه دي خو سره پر اخکلې قدرې دی ښا د غصې د وژنې ځان ته راخکم خو خیر د سر نه راخکل تبې ادبی نه ده به ادبی والو چې د ګیر نه راخکلې او سورة طه کی وی چې قال ابن امه قال ابن امه لا تاخذ بلحيتي ما د ګینه نمنې سا دیوی د نوی چې راکاګه منانا هغه به د بیدا او سر را خپل دا خو جنگ کې داسې کیږي نو خام یجره ویله ځان ته راخکم هارون علیہ السلام ورته سره دینه چې مشر دی ها مشر دی هغه پوهیده چې دا د موسی علی السلام اجتهادی غلطی ده ها دی اوس پوهیده دی د اوس بل شان ګمان دی زه په ما دا ګمان نه چې کنه زه فل فریضه نه ادا کړی دا حق د تبلیغ نه دی ادا کړی روزه کما سره جنگ کوي او دا رده غلطی ده کنی اغبو سر لاسا چولیو کنه آپا دی پوی ده چه ده تا گناه نشتا ده اجتحادی غلطی کی گی دار چانا ناو تا دیر نرم خبر کئی خوا قال ابن امم اوی هارون علیہ السلام چه زیاد مور زمان ان القوم استضعفوني یقینا دی قوم زما خبره ډیره کمزورې ګڼلې خبره معنا ده پی د خوار مولا په بانک سو کلمه نه وینو ارشاد مولانو کې به هم خوارې نو کنه خوار مولا په بانک وې سو کلمه هارون علیہ السلام وی دی ته زما خبره ډو خبره نه ښکاری ده زما خبره داس کمزور غنل چې ډو پس کی حسابولن دا معنا یقینا دې قوم ز کمزور غنلم زما په خبره یقین نکاو کني ما او طویلو حضرت موسی علیہ السلام هم دقه ګمانو چې دې غلی ناس دی او په لږ زوګنه دی پویدلې نو هغه تینوم غلط دلیل پېښ کړی دی چې یو ځای کې یری او خطرې نو خیر دې کو مسله دې اونکړه خاموشي دې وکړه ځکه چې هارون علیہ السلام وی خاموشي کړې وکنه یار الکه سورۃ طه دې نه کتلې سورۃ طه کې خو باقاعده وی چې ولقد قال لهم هارون یا قوم انما فتنتم به ویلو دې ته هارون علیہ السلام چې قومه هلاک شوه گمراه شوه وین ربکم الرحمن استاسو رب خو رحمان ذات زام سوکلو اتبعونی واتیعو امری زما تابیداری وکه او زما خبرو منه خو پوره او ته بیان کړو زکه دلته وی چې وکادو یقتلوننی کاذ نزدیکت ته وی انو علی السلام وی چې خبر رورو قتل ته نزدې شو نو مونږ رستو شو بیا دا غم کار قران ښکارا الفاظ دی خدا رچی حق سوکنا دا کینو ها چه دی سمت لب دی وی وکادو یقتلوننی نزدی و هر جا چی نزدی راشن وانای چی آغا کار نو شوی ها نزدی و چی دیز قتل کلی وی خوچ خبر قتل تاو رسیده نمونگتی نرستو شو چنه نا دا کار خونکو آخو موسیٰ علیہ السلام مونگتا وزید کلی چی و اصلح و اصلح اصلاح بکه اصلاح نو قتل خو اصلاح نی پس داغی نرستو شخا خبر دی حد تا رسید دلیو ادیوی هارون علیہ السلام بیان نده کلی خاموشی کلی دا نا نزدی ووی چیزی قتل کلی وی فلا تشمت بی الاعدام نو یرورا مخوش علاوب ما باندی دشمنان دکا خالق بچا پیرا گوری او خان دی با چشو کرده جی خپل میان که اون خواده چی مونگ تی خلاص شو یو بدا خوشحالی کئی اسوک با هارون علیہ السلام تاوی چی گورا نصبری دی کنا مونگ دا تاوی چی غلی کئی نا نصبری دی ورگا چی رو روالی کنا دا کسما کسم خبری با کی گی موسی علیہ السلام ته وی دشمنان را باندې خوشاله اوس عجیب کار کوي مخوشاله په ما باندې دشمنان زاویا او مطلب شو قران کې ښا چې الله حق پرستو ته وی چې خپل کور کې ارسمره شور زوګ جنگ جګړه راشي ګټه پکې ده ولی چې دشمنان خبر نشي چاغي خوشاله نشي چاغي فاصله یو نکی قران وایي نو بس مرګرو کې رنگ یې نو چې قران د بنیادی اصول نه پورا واقف نه یې کنه مسری جنگ جوړ کې او شور زوګ جوړ کې او خلک دې جماعت نو باسي چې ځای نو مرکز روان شي درس ختم شي او خلک خوشاله وي کې جړګه وېستو وي جماعت ها وې شړل وي ها نو بعد دې د قران په اصول نو پوه کنه ها چې په داسې وخت کې وزن باندې ډېر زغم تیره ډېر صبر بکې ډېر برداشت بکې د کلمې د خاطر نه چې څنګه خبره ډېره قیمتي ده خبره د الله د توحید او د قران ده نو خیر زموږ په خپل ځان باندې برداشت وکړو خو چې دا مسله پاتې نشي دا مقصودی بنیادی عقیده خراب نشي نو ډېر ځینو بس وران بی تجربی خلقی بی اوصلی خلقی دا چلکی ولا تجعلنی مع القوم الظالمین او یرو را ما ممرگر کواد قوم ظالمان سرام قوم ظالمان خویا دغدی چی دا دستی عبادت کرے چی ما او سر اس مرگر کے او بل دغی توی چی خاموشی کری او حق پٹ کری اغا ظالمانی کن زبا اغا خلقو کی نیم آ ما پورا بیان کرے دی تا پوستے ہو کا موسیٰ علیہ السلام وسکو آشخا چخو تا خماری رالتی اکڑا ما تا سپتا وا نو سوال کئی قال رب اغفر لی ولی اخی نویوی چی اے رب زمان ما تا بخناو کے زمان دی رورتان ولی دعا چی که نو اول بخپل ځان یاده ابیا با چی دا چا دا پار دعا که نو آغی با یاده خوا دی کتابونو که دا رازی چی آغا کتاب والا کلا خطبہ او اخلاص ہے کنو ورپسی ہوئی اللهم اغفر لي ولوالدي تسويك اللهم اغفر لي ولوالدي الا ما تبخنو کې زما مور او پلار ته چې داسي ساده غونتي باندې کنه هغه به اعتراض کوي چې وي بیا دبا ځان دې مخ کې یاد کړو مور او پلار دې رستو کړو ما تاریخ خون دي ناس دې اعتراض تا بیدار سوکلو زن دی پا دعا که مخی که چه اللہ و مغفر لی اولی والی دیه دی رستکلو بی ادبا اغا توی تو بی ادبا تر دعا دی اصولو ننی خبر دعا اصول داری چه اول بزان یاده چه اللہ ما تبخنو که چه دا لایق شم چه دا بل پا رسوالو کمان او سړی ته په خپل معافي نه شي ویو په خپل پکې راګيري او بل څه سوال کوي نو کدا ادب دي چې اول وزن تا دعا وکي بیا مور او پلار ته نور خلکو ته کوي توصل لي موسی عليه السلام زکه وی چهره وزمان په خنو کې ما تا او زما رور تا وادخلنا فی رحمتک اے اللہ مونگا داخل کے پخپل رحمت کے وانتا ارحم الراحمین او یا الله تدیر زیات رحم کوونکې د هر چانا دنیا کې خو رحیمین شته دیګ شک نشته دی مور پلار رحیمین دی استادان رحیمین دی مشران بادشاہان رحیمین دی ولی حدیث کی راضی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته هر یو پتاسو کے نگران دے سو کے ما تحت تی چی داغی نگرانی بکی و داغی خیال بساتی دا کار یعنی تر غلام پوری دا خبر رسول دا چی او غلام دے ناغ دا خپل مالک دا مال رائی دے نگران دے او ای دہریو نبا تپوس کی گی دہریو رائی نا دا غلام نبا ہم قیامت کی تپوس کی گی چتا دا خپل مالک پا مال باندے نگران وے نتا دا آگے نگرانی کڑی دا صحیح کنا خدا اللہ پشانت رحم پا بل چاکی نشتا ٹھیک دا اسی پنم باندشتے نبی علیہ السلام باغی تکلا مثال پیش کاو چې سبه اولی دنو دا عبرت پا نظر سره بے وقت ورتکاتو او دا دا هر مسلمان زمواری دا چه هر شیطا گوری نو پا نظر دا عبرت سر دی وطاو گوری خوا نو کل روانو سرا صحابه اکرام او مرغی و چی پا خپلو بچو باندی داسی وزاری خوری کلی وی هر شیطا اللہ خپل نبی علیہ السلام وی دا ولی پدی وی دا پی دیر دلمنا دن دیر دلمنا دن نبی علیہ السلام وی دا ایسنا دا دلمنا او دا اللہ وی دا دین زیاد رحم کونکے پخپلو بندیان دا دین دیر زیاد رحم کونکے اکل بے بلشان تی خبر اوکل چی روانو یو بیزا پراتاو مرتار کوئی اکڑا نبی علیہ السلام اگی توی دا ویزاو پسو آخ لیتا سو ریو بلتاو کاد ایدینو خلق لری تختی تسو کاد وی لکستاو تا دیر نفرت تکنا وی آو وی تاسو دین نفرت دمرا نکوی لکا اللہ چی دنیا نسمرا نفرت کئی دا دنیا اللہ تا دی مرداری پی زینم دیر بدیش دیر بدیش اجی خلقو تاو گوری ازور پسی منڈی وی نداغا ار نظر دا عبرتو کنا تاگی نوید وکتبنا پیا من کل شیع موعزتان کنا ری اللہ تو زیاد رحم کون کے دہر چانا واتخذا قوم موسیٰ من بعدی جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام ټول قوم نه چرته اوسو تنه ذکر کړو خو نسبت ټول قوم ته کیږي نو پس د تلو د موسی علی السلام نه کوئی تور تا من حلیم د دې دا سرو سپینو نه ناخد دینو ناخد فرعونیانو دې ته ولې نسبت کیږي دا ځکه چې مال د چا په لاس دی نو دا د هغه مال دی اگر کو بل چاولا قرض ور کړی دی یا وسره امانت یې خې دی او هر څه چی دی خود د مال دی چې سو پورې د سارا دی ښا دا خودی سره بنی اسرائیل سره او بلکې وس خو غنیمت جوړ شنو غنیمت خود دی حقیقت نه د دې دا سره سپینو نه ایجلن یوس خیو جسدن جسد سخیو شکل یې د سخیو دانه چې غوخه ډوکیو نو بس لهو خوار او دا غوځ پر اواز او الم يرو نو دې دومره سوچ نه کو عقل خو الله انسان د دې له ورکړې چې یو شی ته وګورنو سوچ وکړه کنه د نظر نه او باسا د ټول نه او باسا الم يرو او قران زکم سوره رحمان کې سوزلا د میزان نو مغسته د تریزلا چې والسما رفعها او ذال میزان الله سبحانه چت کړل زما کې کته پیدا کړی دا خو میزان یې من کې خې چې دې بنا اسمان تر سي نه زما کې تا دا اوس ولې چې وزن په معلوم شي کنه که په زما کا پروت خو وزن نه معلومي نو دا میزان عقل دی وینوخه دا الله انسان له عقل میزان ورکړي چې په دې با خبرې تلي په دې با مسلې دې دورا سوچ نه کو انه لا یکلمهم چې دا سخی خو دې سره خبرې هم نه کوي ولا یهدیهم سبیلا ان دې ته هدایت کوي د صحیح لارې الله هغه ذات ته چې هغه کې داسې پتو نشته کنه کلام یې مشتا هدایت یې مشتا اتخذوه وینیو په عبادت سره وکانو ظالمین او دې ډېر سخت ظالمان ولما سقطوا فی ایدیهم کلاچی د موسی علیہ السلام د زورنی او د رټنی نفس ملامت شو او اسخې او تدق صفات شو دا سونو که خنو او دا کنایه ده کله چې پریوت اسخې د دې په لاسونو کې یعنی ملامت شو او پیمانه شو په دغه کار باندې ورعو انهم قد ظلوا او یقین راغی چې مونږ ګمرا شو دا هم څوکړو ګور مونږ خپل پیغمبر سره موسی علی السلام سره توحید خبره کړی و او دا په مونږ باندې څه چالو شو نه خو بیا په زد کې نه راتلو زد پکې نو ضربه خپل خبره نه رجوع کړه او دا خصي فتخه کدا سیوت په ابلیس کې ویني ټول بل لعنت نو کړه ټول مرخه او په زد باندې ودرېدو نو وی چې کچر رحم نو کو په مونږ باندې رب زمونږه او بخنه نو کړه مونږ ته رشوب مونږه د ټول مرد لپاره ذلیل او رسوان تک شیطان چې څنګه رسوال دا وجه ذکر کوي د مخ کې لپاره چه دا اولی دی ملامت تشو اولی خپیمانو جو بخپل کار بانده دا زکر جی موسیٰ علیہ السلام راغی کنا نا آغا زورن آو آغا رتن اوکلا او بی آغا سخی واغستا وی سودا زره زره اکا اوی نوستا سوره توحا کی بیارا دیتا ولما رجع موسیٰ علیہ قومی کلاچ واپس راغی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا د کوی تور نا غضبانا نو ډیر غصه په قوم باندې اسفن او ډیر غمجنو په گمراهی د دې باندې چې زما اخواري قال ابي به سما خلفتموني من بعدي ډیر بد دي کنه ډیر ناکار هغه کار چې کړي تاسو ورستو زمانہ عاجلتم امر ربکم تاسو تلوارو کلا دا عذاب در پلتا تاو شکر تاسو باندی عذاب نه نازل شوی یا تاسو تلوارو کلا دا پیسلی دا پل ربنا چه غویلیو چه سلوی خرزی با موسیٰ علیہ السلام رازی تاسو لب کتاب راوری او تاسو با دا تا پا خبر باندی کلکی ہیں دا تا تابیداری با نپریده تاسو پریخو دا زلانی مراغلی فلق الالواح او کیه خودی پا تلوار باندی تخته ده تورات فاخذ براس یخیهم اوینیو سر درور خپل لوی لوی سره وکنه یجره الی اجدان تبیراخ که ده غصه ده وجن کرتبی دی ده اکویلی دی چډور صوفیاو د دې آیات نزان له دلیل نیولې دي ولی هغه صوفیه چا غلط دی ولی خلاف سنت کارو نه کوي هغه وخت کې ګور هغه وخت کې د تابعین او صحابه او وخت کې حلقه به جوړه کړا ذکر به کاو کاو کاو نو په یو بابا کې جذبراله او دا لته به والے په جامع به شلولې او وختو به ځان استل تا کارونه مریضان لذاذ دلیل نیولې چې دا د سن د دین نه خلاف نه دی ولې ګورو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یو بل تلاس وانه چاو او رینخ که ده سر نه نو که مونگا پا جذبه که راشو ها سه جامعه اوشلو نو دا سکتیارا دا گورا قرطبیو ده جاهلانو تاو گورا دا جاهلان زان پیغمبر سره برابری موسی علیه السلام خرور تا پا ده لاسا جوله ده چه پا شرک خاپا ده چه ده قوم که شرک ولی پیدا شو دنیا کې هټول جنگونه او جهادونه په دې شي ویلي چې دا شرک ختم کی حتی لا تکونا فتنه تاریخ په دې وجه لاسه چولې نو ته په سلاسه چې ته په شیطانی کار باندې دا په دین کې کم ځای وو دا چې ته صحابه او کړیو تابعین او کړیو ابن جوزی نقل کئی دی ابن سیرین نا دا تابعی دی حسن بصری ابن سیرین بالکل دا خلقوی بس یو شانتی دی جالس الحسن ابن سیرین هر یو سر چکینه نو خیر خیر با ترسی خواه اگتا چاوی جدا دی خلق دیو اگی باندی حل رازی جذبه پی رازی و بیا پزان نپویی گیو موریدان ولا لاس اخپی مگیو اگوی زما دی سره یو شرط ده دی چه کلا ذکر کئی او دغا چل پی کی گی نو دی دی دی کوئی پا غاڑا کی نی ایا دی برا پا بلے باندی کی نی زبا منم چه دغا دی پا دی باندی جذبارا شیخا رولوی لیو چه دا حرام کار دی دا شیطان کار دی گور دلتے دان لدلیل نیولی دا دی حال لگا دا انبیاءو شان تاو گورا دا دیدی کار تاو گورا قال ابن امہ اوی حارون علیہ السلام چے زیاد مردما ان القوم استضعفونی بے شکا دی قوم زما خبره کمزوري غنلا زما په خبره بالکل يقينك وكادو يقتلونني ابس نس دیوا چې زه قتل کړو خبره دې هتا ورسیدا نو موږ رستو شنو فلا تشمز بي الاعدام مخشاله ما باندې دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين اما ممرګره کو د قوم ظالمانو سره قال رب اغفر لي ولي اخي وي موسى عليه السلام يا رب ما تم بخنو كي ازما ضرور تم سمعنا دا دعا ادب دي گناون نشتا بكي چگني گناوت شوينو نا ولي تبا دلانا بخنن غوالي استغفار بنوي دي كده گنا س خبر نشتا ها او انبياونا اسي كدا سي او خلاف اولاكا رشي ناڑیر غٹ گنی موسیٰ علیہ السلام با دغویلی جیرما رور سرا دغسین کار واغستو دتا گناہ نو اجتحادی غلطی وقت اجتحادی غلطی چیوشی نوی اللہ پیو اجر ورکی خونا چونکہ انبیاء دی اغیری رچت مقام دے دا مطلب دے چی علماوی چه حسنات الابرار سیئات المقربین زمونږ د نیکانو خلقو هغه حسنه چې ده کنا هغه د انبیاءو په نظر کې صحیح اعمال ویږي دا نشان نه ده. نو ځکه هغه وایي چې رب اغفر لی الله ما ته هم زما نه غلطي خطایي وشي او زما دې ورور ته هم که درم څه کوتایي شوي که نه او داخل کې مونږ لرا په خپل رحمت کې او ته زیات رحم کوونکې دار چانه.